Ha, mim. Apaçık beyan eden kitaba andolsun ki şüphesiz biz anlayıp akıl erdiresiniz diye onu Arapça bir Kur'an kıldık. Ve muhakkak ki o katımızda bulunan ana kitapta levh-i mahfuzdadır. Gerçekten çok yücedir, çok hikmetlidir. Artık bir haddi aşanlar topluluğu oldunuz diye zikri sizden uzaklaştırıp size Kur'an'ı indirmeyi terk mi edelim? Halbuki senden öncekiler içinde nice peygamberler gönderdik. Fakat onlara ne zaman bir peygamber gelse mutlaka onunla alay ediyorlardı. Halbuki onlardan, o sana inanmayanlardan kuvvetçe daha çetin olanları helak etmişizdir. Nitekim öncekilerin misali Kur'an'da geçmiştir. Celalim hakkı için eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan mutlaka onları aziz, kudreti daima üstün gelen, alim, her şeyi bilen Allah yarattı diyeceklerdir. O ki yeri size bir beşik yaptı ve maksadınıza doğru gidesiniz diye onda sizin için bir takım yollar meydana getirdi. Ve o Allah ki gökten bir ölçü ile su indirdi. Artık onunla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte siz de kabirlerinizden böyle çıkarılacaksınız. Yine o Allah ki bütün çiftleri yarattı ve sizin için gemilerden ve hayvanlardan bineceğiniz şeyler kıldı. Ta ki onların sırtlarına kurulasınız, sonra üzerlerine yerleştiğiniz zaman Rabbinizin nimetini anarak münezzehtir o Allah ki bunu bize itaatkar kıldı. Yoksa biz buna güç yetirici kimseler değildik. Çünkü şüphesiz biz gerçekten Rabbimize dönecek olanlarız diyesiniz. Ama onlar kullarından bir kısmını İsa ve Üzeyr onun çocuğudur, melekler kızlarıdır diye ona bir cüz saydılar. Doğrusu insan apaçık bir nankördür. Yoksa Allah yaratmakta olduklarından kendine kızlar edindi de oğulları size mi ayırdı? Halbuki onlardan biri Rahman'a isnat etmekte misal olarak getirdiği şeyle kız çocukla müjdelendiği zaman kendisi öfkeli bir kimse olarak yüzü simsiyah kesilir. O müşrikler süs içinde yetiştirilip de savaş edemeyecek olanı mı istemiyorlar? Onları Allah'ın parçası mı sayıyorlar? Kendileri Rahman'ın itaatkar ve şerefli kulları olan melekleri de dişi saydılar. Onların yaratılışlarına şahit mi oldular? Onların bu asılsız şahitlikleri yazılacak ve bu hususta sorguya çekileceklerdir. Bir de dediler ki, eğer Rahman dileseydi biz onlara, o putlara tapmaz. Onların buna dair hiçbir bilgileri yoktur. Doğrusu onlar böyle demek ancak yalan söylüyorlar. Yoksa biz kendilerine bundan önce bir kitap verdik de onlar ona mı tutunan kimselerdir? Hayır, onlar şöyle dediler. Doğrusu biz atalarımızı bir din üzere bulduk ve elbette biz onların izlerinde olmakla hidayeti bulanlarız. İşte böyle. Biz senden önce de hangi şehre bir korkutucu gönderdiysek mutlaka oranın nimet içinde şımarmış olanları dedi ki, doğrusu biz atalarımızı bir din üzerinde bulduk. Elbet biz de onların izlerine tabi olanlarız. Peygamberleri onlara, ben size atalarınızın üzerinde bulunduğunuz şeyden daha doğrusunu getirmiş olsam da mı? Doğrusu biz kendisiyle gönderildiğiniz şeyi inkar edicileriz dediler. Bunun üzerine biz de onlardan intikam aldık. Artık bak, yalanlayanların akıbeti nasıl oldu? Bir zamanda İbrahim babasına ve kavmine demişti ki, şüphesiz ki ben sizin tapmakta olduğunuz şeylerden uzağım. Ancak beni yaratan müstesna. Çünkü şüphesiz o beni hidayete erdirecektir. Ve İbrahim bunu, bu sözü zürriye içinde baki kalacak bir kelime yaptı ki onlar onun dinine dönsünler. Daha doğrusu bunları da atalarını da kendilerine o hak olan Kur'an ve onu açıklayan bir peygamber gelinceye kadar yaşatarak dünya nimetlerinden faydalandırdım. Fakat kendilerine o hak gelince bu bir sihirdir ve doğrusu biz onu inkar edicileriz dediler. Ve dediler ki bu Kur'an iki şehirden birinde bulunan büyük bir adam indirilmeli değil miydi? Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. Bir kısmını memur edinerek yanında çalıştırsın diye kimilerini kimilerinin üstünde derecelerle yükselttik. Rabbinin rahmeti ise onların amir veya memur olarak birlikte oldukları şeylerden hayırlıdır. Halbuki insanlar küfürde birleşen tek bir ümmet olacak olmasaydı, Rahman'ı inkar edenlerin evlerinin tavanlarını ve üzerine çıkaracakları merdivenleri gümüşten yapardık. Hem evleri için gümüşten kapılar ve üzerlerinde yaslanacakları koltuklar yapardık. Ve onlara nice zuhruf, altın ziynetler verirdik. Halbuki doğrusu bütün bunlar dünya hayatının geçici menfaatinden başka bir şey değildir. Ahiret ise Rabbinin katında takva sahipleri içindir. Kim Rahman'ın zikrini görmezlikten gelirse biz ona bir şeytanı musallat ederiz de o ona arkadaş olur. Halbuki şüphesiz onlar, o şeytanlar bunları mutlaka doğru yoldan çıkarırlar da o kafirler gerçekten kendilerinin hidayete erdirilmiş kimseler olduklarını sanırlar. Nihayet o kimse şeytanıyla beraber bize geldiğinde şeytanına keşke benimle senin aranda doğru ile batı arası kadar uzaklık olsaydı. Demek sen ne kötü arkadaşmışsın der. Halbuki böyle demeniz bugün size asla fayda vermez. Çünkü zulmettiniz. Doğrusu siz azapta ortak olan kimselersiniz. Muhammed, o halde iman hakikatlerini duymak istemeyen o sağırlara sen mi işittireceksin? Yahut görmek istemeyen o körleri ve apaçık bir dalalet içinde bulunanları sen mi hidayete erdireceksin? Şimdi onlara azap etmeden seni alıp götürsek, vefat ettirsek bile hiç şüphesiz biz onlardan intikam alıcılarız. Yahut onlara vaat ettiğimiz azabı sana hayatında gösteririz. Çünkü şüphesiz biz onların üzerine muktedir olanlarız. Artık sana vahyedilene tutun. Muhakkak ki sen dosdoğru bir yol üzerindesin. Şüphesiz ki o Kur'an senin içinde, kavmin içinde elbette bir şereftir. Artık ileride ondan sual olunacaksınız. Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimize, onların ümmetlerine de sor. Rahman'dan başka ibadet edilecek ilahlar kılmış mıyız?